अथ वेदानां नित्यत्व विचारः। इस यहाँ पर दयानंद अब वेदों के नित्यत्व पर विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले कहा कि ईश्वरस्य सकाशाद् वेदानां उत्पत्तौ, कि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होने से, वेदों की उत्पत्ति होने से स्वतो नित्यत्वम एव भवति। स्वत मतलब अपने आप से ही उसका ईश्वर के सकाशाद मतलब उसकी निकटता से, उसकी समीपता से, या नित्यत्व होता है। नित्यत्व मतलब नित्य होना, त्व जिसके साथ लग जाता है उसका मतलब होता है होना, नित्य होना मतलब वो हमेशा रहता है। तस्य सर्व सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्, किसके तस्य, ईश्वर के सामर्थ्य जो है वो सर्व, ईश्वर का जो सर्व सामर्थ्य है वो नित्यत्व है। वो ऐसा नहीं है कि आज तो उसमें सामर्थ्य है, आज तो वो कुछ कर सकता है, कल वो नहीं कर सकता। वो ईश्वर जो है सदा सर्वसमर्थ है, तो उसका जो सामर्थ्य है वो नित्य है। तो उससे जो उत्पन्न हुए हैं वो वेद, वो नित्य हैं। शब्द दो प्रकार का होता है, क्योंकि वेद जो है वो ज्ञान है जिसको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, जिससे जिसको प्राप्त किया जा सकता है, और सुन करके वो ज्ञान फैला है। तो वेद जो है वो जिसको सुना जा सकता है, वो ध्वनि होती है, ध्वनि को सुना जा सकता है, और ध्वनि के ही माध्यम से हम शब्दों को और शब्दों को सुनते हैं और अर्थों को फिर उसको मनन चिंतन करके उसको समझते हैं। शब्द दो प्रकार का है, एक नित्य और दूसरा कार्य। कार्य हम उसको बोलते हैं जो कि उत्पन्न होता है, जैसे कि मिट्टी का घड़ा है वो मिट्टी से बनता है, उसको कोई बनाने वाला भी है और कुछ तत्व हैं जिससे वो बना है, जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से, तो वो एक कार्य है मिट्टी का घड़ा। और जो कारण और दूसरा जो बनाने वाला है वो है कारण। अब मिट्टी को बनाया किसने, मिट्टी को किसने बनाया, तो या पंचभूतों को किसने बनाया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, या फिर सबको जो बनाने वाला है वो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि नित्य होना चाहिए। अगर वो नित्य नहीं है तो फिर तो वो जो कारण होता है वो नित्य होता है और जो कार्य है वो अनित्य होता है। तो ईश्वर जो है वो कारण है, सृष्टि को बनाने वाला है, वो नित्य है। और उसी प्रकार से शब्द जो है वो नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। जो शब्द अर्थ और संबंध परमेश्वर के ज्ञान में है, जो परमेश्वर के ज्ञान में है मतलब जो उससे अलग नहीं हो सकता है, उसके ज्ञान में है, वो नित्य है। और जो हम लोगों की कल्पना में है, मनुष्यों की कल्पना में है, हम लोगों की कल्पना से जो उत्पन्न होते हैं, वो शब्द जो है कार्य है, क्योंकि जिसका ज्ञान और क्रिया हमसे सिद्ध, जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है, उसका सब सामर्थ्य भी नित्य ही होता है। तो ईश्वर की का जो ज्ञान और क्रिया है वो स्वभाव से सिद्ध है और अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, उसका सब सामर्थ्य भी नित्य होता है। तो इससे वेद भी उसके विद्या स्वरूप होने से ईश्वर की विद्या है, तो वो नित्य है, क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती। अब दूसरी बात, अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए फिर आगे कहते हैं, अब एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई सब, जब सब जगत के परमाणु अलग अलग होके कारण रूप हो जाते हैं, तब जो कार्य रूप, जैसे ये कोई कहे कि भाई सृष्टि तो एक दिन ख़त्म होगी, और सृष्टि ख़त्म होगी तो परमाणु जो है जिससे सृष्टि बनी है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वेद भी तो जो किताबें हैं वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके उत्तर में कहा कि भाई ये जो पुस्तक है, स्याही है, जो पत्र हैं, कागज हैं, जो अक्षरों की बनावट है, वो सब क्रिया पक्ष है और वो अनित्य हैं, वो सदा रहने वाला नहीं है। परंतु हम जो शब्द और अर्थ की और उसके संबंध की बात कर रहे हैं वो ज्ञान है, और वो ज्ञान जो है वो सदा नित्य है। ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। जैसे कि बीज जो है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं अंकुर होता है। कैसे अंकुर होता है, बीज को पृथ्वी पर बो दिया और उसके बाद वो बड़ा पौधा बन गया, तो पौधे से अंकुर निकलेगा। अगर हम ये मान लें कि अंकुर वो निकला, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से सूक्ष्म रूप से कहीं बीज में था, अगर वो नहीं था तो वो निकला कैसे? उसी प्रकार से उस अंकुर में भी कहीं बीज भी होंगे फिर आगे। तो अंकुर में बीज और बीज में अंकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वर्तमान रहते हैं। सृष्टि के आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है, और प्रलय के जगत के नहीं रहने से उनकी अप्रसिद्धि होती है कि भाई अब है नहीं तो इसलिए वो खत्म हो गया, ऐसा लगता है। ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता जिस प्रकार की है, इनमें शब्द अर्थ संबंध पद और अक्षरों का जिस क्रम से वर्तमान है, इसी प्रकार का क्रम पहले भी था, ऐसा नहीं कि आज ही है, पहले भी था। और ये क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि क्षय और विपरीत, वो आज कुछ है कल कुछ है ऐसा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही नित्य स्वरूप उसका बना रहता है। फिर इसमें आगे प्रमाण देते हैं कि गण पाठ अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों की, भाई अब जैसे आपने समास में पढ़ा हरिणा त्रातः हरि त्रातः, तो यहाँ पे जो णा था ये इसका लोप हो गया, तो ये जो लोप हो गया यहाँ पर अब अक्षरों का लोप हो रहा है। कोई कह रहा है कि भाई शब्द नित्य होते हैं तो कैसे होते हैं, तो उसके लिए कहा कि शब्द नित्य ही होते हैं, तो कान से सुनने पर जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक इंद्रिय से जिनका उच्चारण होता है, तो वो वाक इंद्रिय से उच्चारण होने पर प्रकाशित होते हैं, पर होते वो नित्य ही हैं। फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जो उच्चारण श्रवण आदि हम लोगों की क्रिया है वो क्षणभंगुर है, वो अनित्य मानी जाती है। वो क्रिया किस प्रकार की है, इससे शब्द नित्य अनित्य नहीं होते, बल्कि जो वाणी से जो ध्वनि अभी आप सुन रहे हैं वो ध्वनि नित्य नहीं है, अनित्य है, आपको सुनाई दे रही है और सुनते सुनते वो खत्म भी हो रही है, इतने में दूसरी ध्वनि तीसरी ध्वनि, तो वो ध्वनि तो है अनित्य, परंतु उस ध्वनि के माध्यम से जो आपको ज्ञान हो रहा है, जो वो शब्द है और जो वो अर्थ है वो नित्य है। वाणी की क्रिया किस प्रकार से होती है, जैसे आप पहले निरुक्त में पढ़ चुके हैं अस्ति जायते, सबसे जायते अस्ति, फिर वर्धते विपरिणमते क्षयति और विनश्यति, ये 6 क्रियाएं हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये किस प्रकार की हैं, कि अभी आप ध्वनि पैदा हुई, फिर आपने सुनी, और इसके बीच में वो थोड़ी देर के लिए रुकी, और फिर वो मध्यम हुई, फिर खत्म हो गई, तो ये सब कुछ हुआ, ये वाणी की क्रियाएं हैं। परंतु शब्द इस तरह का नहीं है, शब्द अगर अगर ये कहेंगे उच्चारण क्रिया से शब्द का श्रवण होता है, तो सपोज करो आपको मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप उसको सुन रहे हैं तब तक तो वो पिछला शब्द खत्म हो चुका था, तो फिर आपने समझा कैसे अगर वो अनित्य था, तो आप वो समझ रहे हैं क्योंकि शब्द जो है वो नित्य है, तो श्रोत्र द्वारा जो ध्वनि होती है वो अनित्य है, पर जो शब्द है वो नित्य है। तो वेदों को नित्य ही मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक ब्रह्मादि पर्यंत जितने आप्त होते हैं वो सब उसको। अब न्याय ने क्या प्रमाण दिया कि देखो, अच्छा वैशेषिक ने कहा, वैशेषिक दर्शन में कणाद ने कहा कि वेद ईश्वरोक्त हैं तद्वच, और इनमें सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का प्रतिपादन है, इसमें चारों वेद नित्य हैं, कि भाई ईश्वरोक्त हैं तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। आमनाय कहा है वेदों को, कि तद्वचन मतलब ईश्वर के वचन होने से आमनाय वेद का प्रामाण्य है, प्रामाण्य है तो एक तरह से वो नित्य है। मंत्र और गौतम ने क्या कहा, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्य, जैसे जिन लोगों ने मंत्र आयुर्वेद बनाया, मतलब जिन्होंने मंत्र मतलब कहा, किसको कहा, आयुर्वेद को, वो एक तरह से आप्त थे, आप्त मतलब जिसको ज्ञान है प्रत्यक्ष, वो देख चुका है समझ चुका है, उन लोगों ने कहा कि भाई आयुर्वेद में जो बातें कही वो तो सब सही हैं, उन्होंने कहा और वो हुआ, तो उन्होंने ही ये कहा कि भाई वेद नित्य हैं। तो आप्त जब ये बोल रहे हैं, जब उन्होंने एक बात कही वो सही है, तो दूसरी बात अगर वो कह रहे हैं तो उसको भी सही मानना चाहिए। फिर फिर इसी तरह से पतंजलि ने क्या कहा, या स एष पूर्वेशम अपि गुरु कालेना न उच्छेदात, कि वो जो है पूर्वेशम मतलब हमारे से जो पहले हुए हैं उनका भी गुरु है और उसका काल से अवच्छेदन नहीं होता। छेद का मतलब होता है कटना, अवच्छेद मतलब नहीं कटना, अनवच्छेद मतलब जो कि जिसका नहीं कटना नहीं होता, मतलब जो कभी नहीं कटता। कटना नहीं होता, ठीक है, नहीं कटना जो जिसको काल से, जो जैसे हमारी आयु है, मेरी आयु 100 वर्ष मान लीजिए, या 10 वर्ष या 20 वर्ष, किसी की आयु 40 वर्ष, ये जो आयु है ये तो हमारी है, पर ईश्वर तो कभी भी उसकी कोई आयु नहीं है। पैदा कब हुआ पता नहीं, अनादि, कब अंत होगा कोई अंत नहीं होगा, तो अनंत है, काल से नहीं कटने वाला है। तो ईश्वर नित्य है क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार नहीं है और अविद्या आदि क्लेशों से और जो पाप करादि वासनाओं से भोगों से अलग है, तो इसलिए उसका जो उसके रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना निश्चित है, इसलिए वो सत्य हैं और नित्य हैं। और सांख्य शास्त्र में कपिल ने भी क्या कहा, निज शक्ति अभिव्यक्ति स्वतः प्रामाण्यम, कि भाई निज शक्ति अपनी, निज मतलब अपनी शक्ति से अभिव्यक्त जो उनका स्वतः प्रामाण्य है, कि भाई जो वेदों का नित्यत्व और स्वतः प्रामाण्य सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो स्वाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से, उसकी वो शक्ति ऐसी है कि भाई जैसे हमारे अंदर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जानवर पैदा होते ही उसको स्वाभाविक ज्ञान है कि कहाँ से उसको दूध मिलना है, वैसे ही ये वेदों का ज्ञान असल में ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान है, वो उससे अलग नहीं होता, वो उसमें हर वक्त रहता है। तो ईश्वर जैसे नित्य है वैसे ज्ञान भी नित्य है। फिर आगे हैं, जो सब विद्याओं से युक्त वेद है उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न और कोई है ही नहीं पूर्ण, तो केवल वो ही है, और क्योंकि उसने बनाए हैं, तो जो ईश्वर नित्य है तो वेद भी नित्य है। वेदों के नित्य होने में सारे लोग साक्षी हैं, और जितने भी आर्य लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई वेद नित्य हैं। और ये भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सर्वज्ञ है, तो उसके बनाए हुए, क्योंकि ये तो पहले ही बता चुके हैं कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बनाए हुए जो वेद हैं वो भी नित्य और सर्वज्ञ हैं, योग्य हैं। और फिर एक अगर कोई बात कहे कि जैसे जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है तो प्रजा के हित के लिए सृष्टि की आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का उपदेश करता है, ठीक है, मतलब सृष्टि की रचना की और फिर उसके आदि में ही वेदों का उपदेश किया, और जब जब सृष्टि का प्रलय होता है तब तब उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं। इससे उनको अब वो ईश्वर के ज्ञान में सिर्फ तब नहीं है जब सृष्टि हुई, वो उसके ज्ञान में तब भी हैं, और जब सृष्टि को एक तरह से प्रलय हो रही है तो उस वक्त भी ईश्वर के ज्ञान में वो रहते हैं, नित्य रूप से रहते हैं। तो बस ये है कि उस वक्त जब जब सृष्टि का प्रलय होता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बन रहते हैं, और जब सृष्टि होती है तब वो उनका उपदेश कर देता है। पर कितना सा है, पर वो उसके हर समय उसमें रहते हैं, उसका ज्ञान है जो उससे कभी अलग नहीं होता। ईश्वर जैसे नित्य है तो वैसे वेद भी नित्य हैं, और जैसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य है, वैसे आप इसको तर्क से भी मान सकते हैं, कि जैसे अगर कोई कहे कि भाई बांझ का पुत्र, बांझ बोलते हैं संस्कृत में, उसके बोलते हैं वंध्या, बांझ के पुत्र का विवाह, कि भाई अगर कोई कहे बांझ के पुत्र का विवाह तो वो हो नहीं सकता। जैसे वो सांख्यकारिका में कहा है कि सत और असत, कि भाई जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो है, जब वो है तो उसको आप कैसे कह सकते हो नहीं है, और जो नहीं है, जो असत है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो है। जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो असत है उसका भाव नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से जो वंध्या के पुत्र का विवाह वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर वंध्या का पुत्र, अगर वंध्या के पुत्र का विवाह हो सकता है तो वंध्या ही क्यों हुई, वंध्या मतलब जिसका पुत्र नहीं है, जब पुत्र नहीं है तो फिर उसके विवाह कैसे, मतलब जिसके संतानें नहीं है तो पुत्र भी नहीं हो सकता ना, पुत्री तो फिर विवाह कैसे हो सकता है। तो वैसी ही बात है कि भाई अगर वेद हैं ठीक है और उनको बनाया है तो किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया। अगर ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि इस जगत में निर्मूल तो कोई नहीं हो सकता, तो अगर इससे और वो सारी की सारी विद्याएं उसमें हैं तो वो मनुष्य तो बना नहीं सकते थे, ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने बनाया तो वो फिर वो नित्य होंगे ना, जब ईश्वर नित्य है तो परमेश्वर से वेद विद्या मूल को प्राप्त होगी, मनुष्य में विद्या रूप वृक्ष की मूल तो उसको जो है वो ईश्वर से प्राप्त हुआ है, और मनुष्यों में वो एक तरह से ऐसा लगता है कई कई शाखाएं हो गई है तो वृक्ष बड़ा बन गया है। कि परमेश्वर से वेद विद्या मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्या रूप वृक्ष विस्तृत हुआ है, वो विद्या रूप एक तरह से जो मूल था बीज जो है वो ईश्वर, और वो विस्तृत होके मनुष्यों में। तो और इस प्रकार से उत्पत्ति। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि भाई उत्पत्ति और विनाश, तो वो तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि उत्पत्ति होती क्या है। उत्पत्ति होती है असल में परमाणु जो हैं, क्योंकि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है देखा जाए तो छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे भिन्न भिन्न भिन्न अणु मिलकर के बना हुआ है, तो वो असंख्य अणु हैं। उनसे जब मिलकर के बना हुआ है तो जब वो सारे अलग हो जाएं अलग हो जाएं अलग हो जाएं तो एक तरह से शरीर गायब, कुछ भी नहीं बचा। तो जब देहांत हो जाता है तो अग्नि में जला दिया जाता है, तो सारे परमाणु क्या है अलग हो जाते हैं। तो वो परमाणु जब अलग हो रहे हैं तो वो विनाश है, और परमाणु जब इकट्ठे हैं तो वो स्थूल है, तो संयोग द्रव्यों का हुआ हुआ है तो वो उत्पत्ति है। तो जो किसी को भी अब इसी बात को आगे फिर और ज़्यादा कहा कि भाई जो किसी का कार्य है, कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान होता है, उसको अनित्य कहते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना और घड़ा जो है वो कभी कभी नष्ट हो जाएगा तो वो अनित्य है। उसी प्रकार से ईश परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण जब जगत उत्पन्न होकर विद्यमान है तो फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता, तो किंतु वह कारण रूप तो सदा। पर ऐसा नहीं है कि भाई जब प्रलय होगी कारण रूप से, तो अब जैसे आपने कहा, जैसे कोई कहे कि भाई मिट्टी का घड़ा, घड़ा तो जो है अनित्य है पर कारण रूप मिट्टी तो नित्य है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो सृष्टि है वो तो प्रलय में खत्म हो जाती है तो वो अनित्य है, उसका विनाश हो जाता है, परंतु जो ईश्वर है वो तो नित्य है, वो कारण रूप, तो कारण का नाश नहीं होता। तो उस कारण से जो निर्विकार है, जो अज है, अज मतलब जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसका कोई आदि नहीं है, जो नित्य है, वो सत्य सामर्थ्य से युक्त अनंत विद्या वाला जो ईश्वर है, उसकी विद्या से, उसका जो ज्ञान है, उससे वेदों के प्रकट होने, और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव, उसके ज्ञान में वेद सदा वर्तमान रहते हैं, या उसका ज्ञान वेदमय ही है उसका ज्ञान। तो इसलिए जो वेद हैं वो नित्य हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते।